Ya me chiro bon pai. ti na mi kan yesu ma sama ya na kase ya se ni okay ni twitter mi kan wo sa susum se no bi ampo tata yi na mi che mi se bungu mi bdp asim bungu se te mi mi na mi dim ko bungu na ma ya market a wo ma ye do market di wan a wa yen ko tinis woni ya nsu atiche wo ma fere na se se wa no be market pa pa pa market te en kan ayi kan ta ma do